faig mal. I el cotxe va a poc a poc. El cotxe va a poc a poc. El cotxe va, però jo ja m'hi estic mal. I fer l'amor costa molt. Katalan grupla Yaya ile başladık. Declaration de Principis. Bugün hep Katalanca parçalar çalacağım çünkü Katalunya için önemli bir gün. Bizim yurt genelinde coşkuyla çocuk bayramını kutladığımız 23 Nisan Sant Jordi'nin ölüm gününe tekabül ediyor. Sant Jordi'de kentlerin, ülkelerin, azizlerin olduğu o yıllarda yaşamış bir savaşçı. İngiltere bayrağı olarak da bildiğimiz beyaz üzerine kırmızı haç da Sant Jordi'nin amblemi. Patronu olduğu diğer ülke ve kentlerin logolarında da aynı sembolü bulabilirsiniz. Barcelona'da bunlardan biri. Katalunya ve Aragon bölgelerinde azizi olarak kabul ediliyor Sant Jordi ve ölüm yıl dönümünde geleneksel olarak erkekler kadınlara kırmızı bir gül, kadınlar da erkeklere kitap hediye ediyorlar. Bu gelenek de 1996 yılında UNESCO tarafından uluslararası boyutta taşınıyor ve kitap günü olarak, Dünya Kitap Günü olarak kabul ediliyor 23 Nisan. uzun süre yasaklı olan Katalan dili ve Katalan kültürü için bu yüzden önemli bir gün. Lavanda, Trapera ve Rio ile devam edeceğiz. Dikta rejiminin hemen sonrasından Katalanya şarkı söylemenin yeni serbest olduğu yıllardan bir parça Ciudad Podrida. Eren els anys de la música. Ràdio Barcelona va augmentar la seva oferta en programes com Festival en la Ràdio i Àlbum Musical. Com un plom m'endinso dins del mar, capficat per no haver fet cap cançó en més de 2 anys. Estirat al fons del mar Pacífic, busco manuals de com respirar al fons del mar. Veig passar un transatlàntic i na panxa m'he vist estirat a sota el mar. Havent passat ha deixat una pluja d'aigua es fa curiosa a dins del mar. Com la llum m'endinso dins de casa i veig com l'aigua deixa el seu rastre després del meu pas. Consternat després d'haver viscut total, he pres a respirar sota el mar. Esdevinc un cas d'estudi atípic per biòlegs marins que inunden universitats i centres marins. Fins la NASA la cosa ha sobtat i em volen enviar a l'espai més llunyà per investigar. Jo m'hi avinc i ja sóc a 10.000 milions de quilòmetres del meu fàcil d'estar en tota llibertat d'espai sideral. I respirar com ho feia al fons del mar, entre algues o estrelles, m'hi sento tan normal. El resultat de nou sorprèn a tots i la gràcia inicial s'ha convertit en un odi general. Les intencions delimiten ma persona, esdevenen per mi allò més preocupant. Fonedís com el plàcton i viatge invisible per la Via Làctea. Genç müzisyen El Petit de Caleril'i dinledik. Com un plom. San Josex'le devam ediyoruz. Noia Miradas. D'abans no hi ha grans festes ni trons ni llams, no hi ha receptes, no hi ha sopars, no tinc espelmes pels meus altars, pels meus altars, no hi ha esperances com les d'abans, no hi ha sense un engany. Però jo vull creure, vull somiar que un futur meravellós arribarà. No hi ha projectes, no hi ha veritats, no hi ha sorpreses ni convidats, ni ni les fugides, no. Són com abans. No hi ha més terres als oceans, els oceans. No hi ha esperances com les d'abans. No hi ha futur sense un engany. Però jo vull creure, sí, vull somiar que un futur meravellós arribarà. Com les d'abans, no hi ha futur sense un engany. Però quan et busco, t'estàs girant. No. Quan res no quadra, tot plegat és un engany. La brisa que t'encisa i eleva fins a perdre el contacte amb tu mateix té la llum d'un matí de dissabte i l'elegància d'un crim que no et sents culpable. El perill, el vols córrer, et fan por els seus efectes. L'ànsia que cura no te la dona cap al projecte. La brisa que t'encisa i eleva, saps que mai serà teva. És com d'un oasi el miratge i aquí la mira i venera com a la imatge d'un sant, d'un heroi, una bandera. I aquí n'està fart per viure d'una altra manera. És la pastanaga del burro al fons d'una nevera. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El visa que t'encisa i eleva fins a perdre el contacte amb tu mateix. Diu que ets viu, que podria ser lliure. Té l'energia d'un canvi, d'una revolució, un espectacle. No saps si anar a comprar o agafar una pancarta, esperar les rebaixes o emborratxar-te. La brisa que t'encisa i eleva, saps que mai serà teva. Una sensació original que ja mai més recuperes. Et condemna a un infern sense greix ni bombolles. Queda tan insípid i light, ja no fa por ni crema. Vis una lluita escremada de la droga lleugera. Apa! Excepte de la nit, de la vida, de la mort. El vell del jove, el ric del pobre. El mercat de tot allò que no està en venda. La brisa només bufa per tornar-te a sorprendre. Brisa que t'encisa i eleva, saps que mai serà teva. Està fabulós el miratge i el collo de l'espera. Els hiverns suportables quan creixen flors a la carretera. Deixaries la dona, deixaries la feina. Perquè fora bufalló, però un orelló, què era? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Kariyerlerinin başında İngilizce parçalar kaydeden, daha sonra hükümetin Katalanca'ya verdiği desteğin de etkisiyle dil değiştiren bir grubu dinledik. Misima, parçanın adı da La Brisa'ydı. Bir yarışmayla üne kavuşan Barcelonalı folk pop grubu Manel'le devam ediyoruz. Ay Dolores. Ay Dolores, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar.

I és que avui caldrà cantar més fort que mai. I és que avui caldrà cantar més fort que mai. I és que Latin'ların sonunda özellikle Latin Amerika'da çok kuvvetli esen İspanyolca cover rüzgarının Katalonya'daki yansımalarından Els Drax'ı dinliyoruz. Young girls alone in New Orleans Cindy Wilson Sheen I ha estat de molts xicots la perdició jo en soc un cas vivent. Thank you. Europa por olhar. Um caso Super Gigant var sırada, Ombres. We'll be right back. divagant entre manglars, intentant no ser poruc. M'imagino el següent pas, jo només faig el que see you. amb foc el meu cervell. Tot el que sempre ens han dit caurà en la nova pell. Juan Colomo'yu dinlediniz. Dona Negra, bir başka folk pop projesi dinleyeceğiz. Barcelona'nın Vic kasabasından Joana Serrat ve Princesa de Colors. Sovint m'enfado amb el teu món. Petit, tancat, humit i sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo que sóc princesa de colors, jo que em capuço fins al fons. Sí, he perdut a l'horitzó. Sí, he vist l'albada plorar. Aquí i enllà com un cargol sense mar. He sentit tants cops el teu crit. Portet alıyor sırayı, La Rambla. Balla a la punta d'un pal. son parçası Antonio Font'tan gelecek. Mekanizmas isimli parçalarının Bratislava Senfoni Orkestrası ile beraber kaydettikleri versiyonunu dinliyoruz. Görüşmek üzere. I plou un dia normal, sa gespa s'enverda i reviu, ell tira paraigua espanyat, tots els mecanismes i vola espadàs ondulant, i com un insecte ferit dins serva per sempre aturat. Tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes. Tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes, tots els mecanismes.